Autopromocja. Koń jaki jest, każdy słyszy. W Trójce opowiemy, jak konie skaczą przez przeszkody. Oczywiście nie same, bo pod znakomitymi jeźdźcami i podczas kawaliady, czyli prestiżowych zawodów w międzynarodowej obsadzie. Do niedzieli Trójka na kawaliadzie, prosto z warszawskiego Torwaru. Autopromocja. Minuta po piątej, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś 17 listopada, piątek, 321 dzień 2023 roku. Do końca 44 dni, słońce wzejdzie już za godzinę i 58 minut, a zajdzie o 15.42. Dzień będzie trwał 8 godzin i 43 minuty. Imieniny obchodzą dzisiaj Grzegorz, Hugo i Salomea. Najlepsze życzenia dla nich i jubilatów również. Kłaniamy się. Ewa Wichrowska, Rafał Wodziński przed mikrofonem. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. never asked a question why or how. So when I wake up, I'm soaking in my sheets. Breathe, breathe, believe, believe, believe, believe. For all of our youth, we have craved them. Their beauty and their truth. Breathe, breathe, breathe, breathe. Believe, believe, believe, believe. Breathe, breathe, breathe, breathe. Loud Like Love i Placebo w Trójce. Wrocław ma słynne Krasnale, w Bielsku Białej znajdziemy z kolei figurki Bolka i Lolka, a na terenie Krakowa będzie można spotkać już niebawem figurki smoków. Jeszcze jesienią ma powstać tak zwany smoczy szlak. W Grodzie Kraka będziemy mogli spotkać smoka geodetę, fotografa, malarza, smoka z rybą, z latawcem i z mapą. W sumie to będzie 15 miejsc, gdzie znajdą się smoki, gdzie znajdą się te figurki. No i proszę bardzo, same smoki i ani jednego szewczyka. No, szewczyk Drzetewka ma w takim razie słuszne powody do niepokoju. Padał ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Masz nowy crush, patrzę jak traci z tobą czas. Zostawiłam mu wczoraj w Hollywood.

Mike and the Mechanics w Trójce, 16 minut po godzinie 5 trwa Wielkie Święto Jeździectwa w Warszawie, czyli prestiżowe zawody międzynarodowe w jeździectwie Cavariada Tour, które odbywają się na warszawskim Torwarze. Najważniejszy pod kątem sportowym konkurs dużej rundy pierwszego dnia Cavariady wczoraj wygrał Michał Kaźmierczak na wałachu Whoopi Boy, a w ujeżdżeniu triumfowała Sandra Sisojewa na ogierze Found Boy. Relacje z Cavariady na antenie Trójki na pewno będą. Będzie także program Zapraszamy na Weekend, na który to zapraszam w imieniu Piotra Firana już po godzinie 10. A teraz Lipali i Jeżo Zwierz w Trójce. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know. Oh, The Lumineers w Trójce, 23 minuty po godzinie 5. W sieci pojawił się już kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Jak co roku, na przyszły rok przypada 13 dni wolnych od pracy i nauki. Spośród nich 10 wypada w dniu roboczym, a aż 3 pokrywają się z sobotą i niedzielą. Oczywiście, jeśli święto pokrywa się z niedzielą, to pracownik nie otrzyma wtedy dnia wolnego. Inaczej jest z sobotą. Za dzień ustawowo wolny, który wypada w sobotę, pracodawca musi wyznaczyć dodatkowy dzień wolny od pracy. W 2024 roku zdecydowanie najkorzystniej opłaca się wziąć urlop na przykład w czwartek 2 maja, by zyskać aż 5-dniowy długi weekend od 1 do 5 maja, tak więc proszę o tym pamiętać, ale po tak długim weekendzie ciężko wrócić do pracy i ciężko też może być z pamięcią. Już teraz Stereophonics w Trójce i Maybe Tomorrow. że tyle dobrych rzeczy w życiu jest. W życiu jest. Tylko czekam na ten moment, gdy drzwi się zatrzasną i wtedy myślę, że tyle dobrych rzeczy w życiu jest i z całych sił się stać. Tyleś w życiu jest, zależy mi na to. Tyleś w życiu jest. Żyj sobie, jestem sobą i nie zrozum mnie źle. To nie twoja wina, lecz nic nie poradzę, że sobie jestem sobą i nie zrozum mnie źle. To nie twoja wina, lecz nic nie poradzę, że tylko czekam na ten. Jestem ciekawy Państwa oceny tego utworu. Chamski to nowy singiel zespołu Lemon, do którego powstał również teledysk. Utwór zapowiada kolejną płytę grupy pod wodzą Igora Hedbuta, która ukaże się już za 6 dni. Piątka to będzie album wyjątkowy, bo przy produkcji płyty zespół po raz pierwszy spotkał się z producentem i zaprosił do współpracy Bogdana Kondrackiego, czołowego producenta polskiej sceny muzycznej. Znają go Państwo doskonale, z pewnością z twórczości między innymi Ani Dąbrowskiej, Tomasza Makowieckiego, Moniki Brodki, Karoliny Kozak, Dawida Podsiadło, a także Justyny Steczkowskiej czy Korteza. Bogdan Kondracki to autor muzyki na nowy krążek grupy Lemon, a utwór Chamski był propozycją w ostatnim notowaniu listy przebojów trójki. Czy trafi do zestawienia, do dzisiejszego notowania listy? Przekonamy się już po 19 do 12. Można głosować na stronie i w aplikacji trójki. Zapraszam w imieniu Tomasza Miary już na kolejne notowanie listy przebojów trójki już po 19. A teraz Green Day i 21 Guns. When it's not worth dying for, does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the pride and you look for a place to hide? Someone break your heart inside, you're in ruins. Thank you. Bono i YouTube. Bono zdradził w jednym z ostatnich wywiadów, że następny krążek grupy YouTube będzie płytą rockową, a teraz fanom daje także pewien wgląd na to, co przez to rozumie. Ogłosiłem to bez dyskusji jako nierozsądną płytę gitarową, tak powiedział. No i wkrótce również grupa YouTube będzie miała swoją rezydencję w Las Vegas. Mogą być tak zajęci, że czasu nie wystarczy na to, aby nagrać krążek, ale chyba kiedy w końcu wydadzą ten album, Bono będzie miał pewność, że to coś wyjątkowego. Zdradził też w jednym z wywiadów, że nie sądzi, że świat czeka na kolejny album YouTube. Myślę, że musimy dać im powód, aby się tym zainteresowali. No to czekamy na ten powód, ale chyba jednak głos fanów jest tutaj bardzo silny i czekają na tę nową płytę grupy YouTube. Anita Lipnicka powraca natomiast z nową kompozycją Amsterdam. Już teraz w Trójce. Zanim błyśnie świt, nim się skończy noc, zblędną światłem miast, winy stracę. Fine Again i Sheeter. Dzisiaj 17 listopada, dziś Międzynarodowy Dzień Studenta. Niewiele osób wie, że ten Międzynarodowy Dzień Studenta jest obchodzony już od 1941 roku i jest obchodzony również w blisko 70 krajach świata. Jako były student, absolwent i magister, z tej okazji chciałbym wszystkim studentom życzyć ciekawości świata, odwagi w wyznaczaniu nowych celów, sukcesów w nauce, a także realizacji swoich marzeń, tych mniejszych i tych większych, no i żebyście korzystali z tego, co oferuje wam studenckie życie, drodzy studenci. Akurat ja jestem absolwentem studiów zaocznych, ale wiem, że nie jeden student z dziennych, mieszkający w akademiku, przeziębił się, kiedy szukał w lodówce czegoś do zjedzenia, tak więc ubierajcie się ciepło, bo dziś także zimny dzień. Za chwilę informacje Trójki, potem także Pora na Trójkę i Radosław Nałęcz, a my już dziękujemy. Ewa Wichrowska i Rafał Wodziński. Dziękuję bardzo, kłaniamy się. Do usłyszenia. Siedzę wieczorem ogarnięty moją ciszą, linię słyszę, a ja tak jak w trasie. Te proste dźwięki mnie kuszą, nad ze mną chmury wiszą. Wszystko jest takie łatwe i paradoksalne. Zadowolony niosę radość dzisiaj wszędzie. Znowu się uśmiecham, wiem, że wszystko dobrze będzie. Zagubiony w tłumie, chcąc odnaleźć się w tym pędzie. Buduję swoje życie na miłości w fundamencie. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami i nigdy nie zabierze nam już ich nikt. Nie zabierze nikt. La la la. O